NPO Radio 1 met Sjasja Mourali. Ik praat op de 20ste sterfdag van Herman Brood met zijn biograaf en boezemvriend Bart Chabot. Nu eerst het nieuws van 6 uur met Wouter Walgemoed. De live-uitzending van RTL Boulevard is gisteravond niet doorgegaan omdat criminelen een aanslag op de redactie zouden overwegen. Dat meldt NRC. In door de politie onderschepte berichten zou zijn gesproken over een aanslag met een raketwerper of automatische wapens. In het criminele circuit zou veel ongenoegen zijn over het verband dat wordt gelegd tussen de aanslag op Peter R. de Vries en zijn rol in de rechtszaak tegen Ridouan Taghi. De uitzending van RTL Boulevard gaat vanavond ook niet door, volgens de zender om de programmamakers rust te geven. De bedoeling is dat het programma morgen weer wordt hervat. Het RIVM meldt over de afgelopen dag bijna 9400 nieuwe coronabesmettingen, ruim 900 minder dan gisteren. Op het coronadashboard werd gemeld dat het besmettingscijfer was vertekend door een achterstand in de administratie, maar het RIVM ontkende dat later. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen fors. De afgelopen 7 dagen kwamen er bijna 7 keer zoveel besmettingen bij als de week daarvoor. In de ziekenhuizen liggen nu 206 coronapatiënten, 1 meer dan gisteren. Ook de IC-bezetting steeg naar 88 patiënten. Het RIVM meldt geen nieuwe coronadoden. De grote brand die vanmorgen vroeg begon in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven in Zuid-Holland is onder controle. Het lijkt erop dat een deel van het pand is gered. Vanwege rookoverlast golden er eerder vandaag snelheidsbeperkingen op de nabijgelegen A12. Ook werden omwonenden in een NL-alert opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand in Bodegraven raakte niemand gewond. Toen het vuur begon was er alleen een beveiliger. De Britse miljardair Richard Branson heeft de ruimte bereikt. Rond 6:30 vanmiddag kwam het ruimteschip van zijn bedrijf Virgin Galactic tot 80 kilometer hoogte. Volgens NASA de grens voor de ruimte. Het ruimteschip werd met een vliegtuig in de lucht gebracht en op 15 kilometer hoogte losgekoppeld. Daarna schoot het omhoog met bijna 3 keer de snelheid van het geluid. Op beelden was te zien hoe de bemanning door de cabine zweefde. Een klein kwartier later landde het ruimteschip weer veilig op aarde. Branson wil dit soort vluchten gaan aanbieden aan rijke ruimtetoeristen. Sepp Kuss heeft in de Tour de France de 2e ritzege voor Jumbo-Visma geboekt. De Amerikaan van de Nederlandse ploeg liet op de slotklim van de 15e etappe zijn medevluchters achter zich en kwam als eerste over de streep in Andorra. Wout Poels finishte als 3e en heroverde de leiding in het bergklassement. En de gele leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Wielrenster Anna van der Breggen heeft in Italië voor de 4e keer de Giro Donne gewonnen, de grootste wielerkoers voor vrouwen. Haar roze leiderstrui kwam in de 10e en laatste etappe niet meer in gevaar. Van der Breggen stopt na dit seizoen met wielrennen. Het weer nog. Vanavond op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Minima vannacht tussen 13 en 16 graden. Morgen eerst flink wat zon, later meer bewolking en lokaal ook een onweersbui. En morgen wordt het 21 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Bij het knooppunt Rottepolderplein 5 à 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Daar zijn caravan gekanteld. De weg is dicht bij Nieuwegein. Je komt al in de file vanaf Utrecht-Noord. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten, maar dat kan verder oplopen. Verkeer richting Breda of verder naar het zuiden kan het beste omrijden via de A12 en de A2. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank, menselijke service. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. De toetjes zijn lekker. En we komen snel weer bij je eten. Groetjes, Tim. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje, want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek. Met Shaja Morali. Hartelijk welkom vanuit Loosdrecht. Het komende uur praat ik vanaf terras bij het Drechthuis met een schrijver, voordrachtkunstenaar, dichter, rashagenees en knuffelbeer. Nou, kijk eens aan. Onlangs verscheen zijn autobiografische roman Hard Ritme. Daarin schrijft hij over zijn vriendschap met Herman Brood, Jules Deelder en Martin Bril. Ook staat daarin centraal de mislukte relatie met zijn ouders. Ik heb het natuurlijk over Bart Chabot. Vorige week verscheen van zijn hand Brood, de biografie op de 20ste sterfdag van de rock'n'roll junkie. Praat ik met hem. Hé, we zitten hier ontzettend gezellig op een terras. Ja. Jij drinkt een koffietje? Ja, cappuccino, ja. Ja, lijkt me verstandig. Nou, ja, bedoel, ja. Je wordt ouder, je wordt iets verstandiger. Ik bedoel, de driedubbele rum-cola en zo. Laat maar even voor wat het is. Oké, never be clever. Dat is niet aan jou besteed. Dus nee, op een gegeven moment kom je op een punt in je leven dat je weet, je kan wel dat volhouden, maar dan ga je gestrekt. Ja. En daar vind ik nog iets te vroeg voor. Zeker weten. Ja. Hey, luister Bart, het was en het is de week van Peter R. de Vries. Ja. Hoe heb jij dit nieuws gevolgd vanaf dinsdag? Nou, natuurlijk in eerste instantie met, zoals iedereen in Nederland, die, weet je wel, bij zijn volle verstand is, namelijk met verbijstering. Vervolgens ga je realiseren dat dit natuurlijk niet een incident is, maar een patroon daarin zit, of een valt waar te nemen. Je had vroeger in Covenoen, de satirische serie, had je een item dat heette de slecht georganiseerde misdaad. En je kan wel zeggen dat helaas die jongens dat ook bekeken hebben en daar wat van opgestoken hebben. En we zijn dus nu al een paar keer opgeschrikt met eerste afwerking in het drugsmilieu, in het criminele milieu, in Amsterdam met name. En 2 jaar geleden met die advocaat in Amsterdam, die Dirk. Wiersma. Precies, Wiersma. En nu dus Peter. Ja, dus er is wel meer aan de hand dan een incident. Dat kan je wel vaststellen. Dus als eerste, het gekke is dat je ook taal... Ik ben natuurlijk iemand van de taal. Dus ik zie op een gegeven moment dan Peter van der Vorst, van RTL-baas, hoor ik dan zeggen, Peter vecht voor zijn leven. Taalkundig klopt dat natuurlijk wel, maar het klopt niet in de betekenis. Want wie er voor zijn leven vecht, zijn de artsen en verpleegkundigen. Precies. Ja, niet Peter. Peter ligt natuurlijk voorkomen uitgeteld. Op zijn gunstigst gezegd. Dus, en wat ik ook in tweede instantie begon over nadenken. Peter is natuurlijk, ik heb met Peter 2 keer te maken gehad, gewerkt. Wij waren ooit een keer Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat kon toen nog Zwarte Piet zijn. Peter was Piet, overigens. Ik was Sinterklaas. Daar kom je mooi mee weg. Inderdaad. Ja. En ik heb hem leren kennen door zijn carrière als een onverschrokken man. Een moedige man. Weet je, die opkwam, een soort van Robin Hood-achtig. Opkomt voor mensen die onrechtvaardig zijn behandeld. En wat mij verbaasde, eigenlijk, Peter heb ik ook niet. Dat is een bijzonder schrander type. Ik bedoel, die uitermate schrandere speurder, om maar eens wat te noemen. En wat me verbazen was, dat in zijn leven, er wel in zijn privéleven een soort van patroon. Bijvoorbeeld, ik hoorde later van mensen dat hij elke zondagmorgen om het Gooimeer heen fietste. En dat postte op Instagram of op Twitter account met een foto erbij. En als je natuurlijk serieus bedreigd wordt, is een van de eerste dingen die je niet meer moet doen, is dat je een vast patroon hebt. Dus en dan ook nog vertellen waar dat ligt, dat patroon. Maken. Dan maak je de slechte goede zin in minstens wel heel erg makkelijk, in zekere zin. Dus Peter, dat is wat ik dacht van, je moet altijd zorgen dat je dat het heel moeilijk is voor een tegenstander om jouw sporen te volgen. Dus dat, weet je, en dat is in dit geval niet gebeurd. Dat loop je ook van Leidseplein studio naar parkeergarage. Lange Leidstraat staat daar. Dat is natuurlijk een vaste loopje. Dus weet je wel, dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk niet moet doen. Je moet wisselen. Andere loopjes, andere parkeergarages, et cetera, et cetera. Maar goed, misschien had Peter daar geen zin in om dat allemaal te moeten doen. En dan, dan is dit nu gebeurd. Nou, het is natuurlijk afgrijzelijk. Maar het is ook wel zo dat ik vind dat er ook nu echt een keer wat moet gebeuren. Ja, weet je, grappenhuis het keer op keer als iets gebeurt van dit tolereren we niet, hier wordt ingegrepen. Maar ja, dat is allemaal prachtig en dat onderschrijf ik ook volledig. Alleen, nu concreet. Wat gaan we doen? Nou ga ik jou toch even heel streng aankijken. Ja. Want bij rock'n'roll hoort ook een beetje het ophemelen van drugs. Ja. Nou heeft iedereen het de afgelopen week over Nederland narco-staat. Denk jij toch nu met terugwerkende kracht dat die drugs misschien toch iets minder gezellig zijn dan je in het verleden dacht? Nou, weet je, het punt met die drugs is, het probleem is dat we in een samenleving, dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook elders, dat drugsgebruik eigenlijk wijdverspreid is. En ook alle lagen van de bevolking daaraan deelnemen, zou ik maar zeggen. Maar die handel is in handen niet van, laten we zeggen, door de overheid goedgekeurde retailers. Maar is in handen van inderdaad de inmiddels goed georganiseerde misdaad. Ja, dat zijn gigantische belangen. En daar is zoveel geld mee gemoeid. Dat dan worden, ja, die jongens hebben niet zo, die is nog niet zo erg aan het geweten. Dus je ziet het gebruik en de handel als twee verschillende werelden. Ja, ik denk dat je al een heel stap wint als je de handel eruit kunt snijden, weg kunt snijden. Als je bijna als een kankergezwel kunt wegsnijden, weet je wel. Ik kan me herinneren dat ik in Terneuzen was bij een optreden. En ik had een hotel daar. En tegenover mij was een restaurant, weet je wel. Maar een heel groot ding. En iedereen in België en Frankrijk kwam daar gewoon hun softdrugs halen. Maar dat ging allemaal prima. Niks aan de hand, weet je wel. Tot op een gegeven moment, van overheidswegen. Een van de rechtse burgemeesters. Ja, nee, dat kan allemaal niet meer. Moet allemaal anders. En, toen ging het dus fout, weet je wel. Ik geloof dat dat al zorg dat je het uit handen van die criminaliteit haalt. Weet je wel? Dat je er ook zicht op krijgt. Dat je. En pak die gasten aan, natuurlijk ook. Oké, we gaan het zo meteen nog over drugs hebben. Nog heel even kort. Ik denk dat er een batterij neurochirurgen nu bij Peter R. de Vries is. Dat is een tak van sport waar je ook mee te maken hebt gehad. Ja. Toen jij een goedaardige, bleek achteraf hersentumor had. Ja. Denk je daar nu aan? Jij weet hoe kwetsbaar het orgaan onder de schedel is. Ja. Denk je daaraan bij Peter? Ja, natuurlijk. Ja, omdat Peter nog wel even een andere koek te dealen heeft. Want ik heb gelukkig die beelden niet gezien. En die wil ik ook nooit zien ook. Weet je, mensen die dat vinden, die willen dat wel. Nou, die categorie val ik niet. Dus ik heb niet gezien. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat in je hoofd geschoten worden. Dus, ja. Dan moet je weer hele goede huizen komen als neurochirurg of als team neurochirurg om de patiënt te redden. Nou ja, laten we zeggen, ze zetten natuurlijk alles op alles om dat voor elkaar te krijgen. En Peter moet, dat is wel zo, het is wel een vechtersbaas. Reken maar dat hij natuurlijk aan hem zal niet liggen, weet je wel. Absoluut. Hey, we gaan naar Herman. Vandaag precies 20 jaar geleden dat hij sprong. Met welk gevoel werd je wakker vanochtend? Ja, je weet natuurlijk dat het die dag is. En het is natuurlijk Kijk, je hebt die dingen allemaal verwerkt natuurlijk wel. Want we zijn 20 jaar verder, je kan niet erin blijven hangen. Maar het zijn natuurlijk altijd wel van die dagen... Kijk, ik denk natuurlijk altijd wel aan Herman. Overigens trouwens ook aan Martin en Jules trouwens ook. Maar Martin Bril, eens... Jules Deelder. Ja, Martin Bril en Jules Deelder, ja. Maar ja, dus ik toch, ja, ik zag het interview met Sandra in de Telegraaf gisteren. Een heel mooi interview. Sandra privé. Brood. Ja, Sandra Brood. Prachtig interview, echt prachtig interview. Ook, die, ja, Sandra heeft ook duidelijk in het interview. Merk je, die heeft het verwerkt en verplaatst. Zoals het tegenwoordig in jargon heet, geparkeerd. Een plaats gegeven, ja. Verschrikkelijke terminologie, maar ja, dat is... iedereen weet tegelijk wat je bedoelt. Dat ik een beetje had. En het bijzondere is, wij passen momenteel op een huis even... van een goede vriend in de Achterhoek. Niet zeggen. Nee, ja. Ja, dat is een heel groot Achterhoek. Dat bedoel, die mensen wel goed georganiseerd, maar niet zo goed als we daar kunnen vinden. Hoe dan ook, we zaten daar in de tuin. Je weet misschien of je weet niet, maar Herman sprong van het dak af. Ongeveer rond 2:50. Tussen 2:50 en 2:55. En om 1:01 verscheen een soort van sportvliegtuig, stuntvliegtuig, boven het gebied. Waar wij bivakkeerden. En dat begon allemaal met een heel zware motor. Een klein toestel. Heel zware motor. Hoorde aan het zwaarder van het geluid. En die begon opeens heel erg gesteld te klimmen. En dan weer in een vrienkurken trekken. Naar beneden te vallen en zo. En op een gegeven moment. Echt stuntvliegtuig. Haalt de stunts uit. En op een gegeven moment. Loopings en zo. En op een gegeven moment. Recht boven ons hoofd. Dat is om 1:15. Recht boven ons hoofd. En ging die kaarsrecht de lucht in. Met je oorverdovende waar, omdat die motor volle kracht moest werken om dat voor elkaar te krijgen. En toen liet die piloot liet zich vallen in een soort van de kurken, trekkers, draaikolk. En toen in een looping en kwam naar beneden en toen vol gas tocht hij hem uit die vrije val, weet je wel. En vloog toen weg. Dus hij was zeker een kwartier bezig geweest. En toen hij die manoeuvre boven ons hoofd gemaakt had, was hij weg. Boven ons hoofd, en moet ik even toelichten voor de luisteraar, in aanwezigheid van mijn vrouw Jolanda en onze jongste zoon Storm, die waren er ook bij. Dus je zou nog kunnen denken, ja, Bartie, hè, dichtelijke vrijheid. Nee, Jolanda, nuchtheid zelf en Storm ook heel bijzonder. Hebben we het echt gezien? Ja, en er was ook, dat vond ik zo symbolisch, voor het omhooglopen van Herman van die trap, het Hilton op, weet je al, en dan naar beneden vallen. En dan ook, de symboliek van Hermans val. Kijk, Herman overleed wel stoffelijk, hoewel hij eigenlijk al kapot was. Maar daarna is Herman heeft zichzelf van een levende naar een niet-levende legende daarmee gemaakt. Maar iedereen weet nog wel wie dat is, wie Herman is. Hij is niet vergeten, weet je wel? En dat was gesimuleerd door het vliegtuig, wat dus uit die vrije val kwam en wegvloog. Weet je wel? Dat vond ik heel mooi symboliek. Je vertelt het nou bijna alsof het een kunstwerk is. Nou, het was echt iets waarvan ik dacht van, dit kan je niet anders uitleggen dan een teken. Oké, luister. Ja. Ik bedoel het kunstwerk die zelfmoord, als je zegt, hij heeft bewust een legende van zichzelf gemaakt. Nou, weet je, het punt, heel veel mensen zeggen van ja, dat kan je niet doen, zelfmoord, je hebt kinderen en dit en dat. Maar voor de luisteraar moet je realiseren dat Herman was lichamelijk op. De organen waren eigenlijk slokdarm, maag, lever, nieren. Dat is allemaal, al een paar keer slokdarmbloeding gehad. Dat kan dodelijk zijn. Hij was net aan ontsnapt. Dus lichamelijk was hij op. Het alternatief voor hem was om door te leven. Dan te blonden in een verpleeghuis. Huizen kleurendoof. En dan dat Herman wakker wordt. Smiddags om 3:00. En dan werd de verpleegkundige gevraagd om een wodkaatje jus. Dan te horen krijgen, nee meneer Brood, weet u heel goed. Kun je een glaasje mineraalwater zonder prik krijgen. En dat wilde hij niet. Nou, dat is niet gebeurd. Nee. Ik ga... naar Splinter. Splinter is 6, het is 20 jaar geleden. En hij kijkt naar zijn vader die het telefoontje krijgt. Het eerste telefoontje is geloof ik van Koos van Dijk, de manager. Die zegt, er is iemand gesprongen van het Hilton. Maak je geen zorgen, het is een Japanner. Japaner? En dan ja. Krijg je het echte nieuws. Ja. En Splinter ziet dit. Papa zou moeten antwoorden, iets moeten zeggen om de stilte te verbreken. Maar dat deed hij niet. Hij stond er maar met zijn telefoon aan zijn oor. Er was iets van zijn oor naar beneden gezakt, alsof zijn armspieren niet meer goed werkten door wat er gezegd was. Ik zag papa staan, op zijn benen. Maar hoe meer ik naar hem keek, des te beter ik zag dat hij niet echt op zijn benen stond. Het was eerder alsof hij leunde op die benen, alsof die benen hem overeind hielden. 2 krukken die een hoopje mensen in de lucht probeerden te houden. Na een lang aarzelen hoorde ik papa oké zeggen. Het klonk als een zucht, als een ademstoot die hij met al zijn overgebleven kracht naar buiten had geperst. Alsof het zijn laatste uitademing was. Een paar weken na het telefoongesprek zette mama muziek aan in de voorkamer. Voorzichtig klonken de eerste pianotonen van My Way, gevolgd door een krakende, doorleefde, bijzondere stem. In de ogen van mijn papa zag ik regen verschijnen, tranen. Ik had papa nog nooit zien huilen. Daar had ik nog nooit bij stilgestaan, maar opeens wist ik dat. Ik keek in zijn ogen en ik wist niet hoe ik moest reageren. Papa keek terug, maar ik zag dat hij iets anders zag. Hij keek door me heen. Naar de toekomst? Naar dat wat zijn kinderen nog moesten leren? Naar de wereld? Naar het verleden? Naar alles wat hij meegemaakt had? Ik kon het niet weten. Ik kon het niet raden. Geef je zoon van 20 jaar geleden eens antwoord. Wat gebeurde er in jouw hoofd toen? Ja, weet je, dat is natuurlijk... Ja, je moet je even natuurlijk ook realiseren dat wij een vriendschap hebben gehad die 24 jaar heeft geduurd. En dat we wel ongeveer zo'n beetje alles met elkaar hebben beleefd. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Dat wij soulmates waren. Dat de weg naar het Hilton-dak van Herman, dat die weg niet op die ene middag plaatsvond, maar een voorziening had van ongeveer anderhalf jaar, waarin Herman lichamelijk aftakelde. Dus in die zin was het minder verrassend. Tegelijkertijd was ik een week daarvoor bij hem geweest. Exact de week daarvoor, op woensdag 4 juli 2001. En toen had ik afscheid genomen van Herman, had hij gezegd tegen mij, kom je gauw terug. Want, zei hij, ik moet je nog zoveel vertellen. Waarop een heel lachere reageerde van, nou ja man, in die 24 jaar heb je al een paar dingen verteld, hoor, inmiddels. En, ja, nee, maar ik moet je nog zoveel vertellen. Ik zei, nou, maak je geen zin, ik kom heel gauw weer. Ja, maar kom je echt heel gauw, moet je nog zoveel vertellen. Dus ik dacht, toen ik naar huis ging, 4 juli, nou, Herman is in ieder geval niet levensmoe. Want hij wil nog echt per se terugkomen, want hij moet nog heel veel vertellen. Dus hij wil nog heel veel aan me kwijt, dus met andere woorden, oké. Dus in die zin was ik weer wel verrast, begrijp je? Dus het is een mengeling van verbijstering en ook realiseert dat dit natuurlijk de uitkomst was die we hadden kunnen zien aankomen. Maar waarom klinkt jouw verzuchting zo heftig dat een kind van 6 ziet dat het lijkt op je laatste ademtocht? Ik bedoel, dat is super heftig. Ja, nou ja, het was natuurlijk... Kijk, het was natuurlijk mijn beste vriend. Was het niet veel meer dan dat? Was het niet een soort surrogaat vader ook? Ja, oh ja, zeker. Ja, dat is waar. En ook een grote broer. Ja, ja, dat is natuurlijk. Ja, nee. En hij was de eerste die mij wel waardeerde. En in mij geloofde. Tot op het bot. Ja, ik heb Jules via hem leren kennen. Dus eerst was Herman degene die in mij geloofde. Weet je. En later kwamen er andere mensen ook in mij. Maar Herman was echt de eerste die dat echt... En die me ook altijd meenam op sleeptouw nam. Weet je. Toen ik nog helemaal niks... Kwam het misschien dat je hem zo bewonderde dat je niet geloofde dat hij dood kon? Nee, want daar had ik toch wel de aftakeling te... Had ik toch wel met Sandra te zeer mee. Ik heb ook af en toe... Ik kom Sandra af en toe ook een handje te helpen en te ontlasten. Ik ging op de laatste fase ongeveer 3 keer per week naar Amsterdam. En af en toe ook wel om helpende hand toe te reiken bij de verzorging. Weet je, dus... Ik ben het al wel een mooi verhaal. Dus op een gegeven moment zei Sandra, kan je helemaal naar bed brengen, Bart? Ik zit even doorheen. Tuurlijk, geen probleem. Dus ik helemaal naar bed, dat leek heel simpel, maar dat was echt heel gedoe. Ik moest hem ondersteunen en zo. Ik zeg tegen Herman op een gegeven moment, in slaapkamer aangekomen na een hele lange reis door de gang. Ik zei, misschien is het goed idee om even tanden te poetsen. Oh. Ja, nou, dat was niet opgekomen. Dus goed, weer uit bed, overeind. En Herman pakt zijn tandenborst, want je wil ook niet paternalistisch zijn. Dus Herman pakt zijn tandenborst en die pakt een tube. Waarvan ik zag dat het de spetti aan bij jezelf was. En toen dacht hij, ja, nu is toch... En die waren ook echt op zijn tandenborst smeren. Dus ik zei, nou, Herman, dat is de spetti aan bij jezelf. Lijkt me geen goed idee. Oh, nou, jonge vriend, blij dat je een beetje de gaten aan wat ik allemaal uitvreet. En toen ging de Prodent erop, weet je. Dus ook wel gelach, hoor. Maar dus door die verzorging, zal ik maar zeggen... En ik zal je verder details besparen over wc-gang en zo. Ja, nee, ik heb het verhaal gelezen dat hij met een volle laaier op een podium stond te zwaaien. Nou ja, als je natuurlijk zo bent, dan verlies je ook controle over sommige lichaamsdelen. Dus ik had natuurlijk wel meegekregen, en Sanne en de kinderen natuurlijk ook, dat het met Herman gewoon heel erg niet goed ging. Dus in die zin zag ik dat ook wel ergens wel aan. Maar je punt is met die dingen natuurlijk, al zie je het aankomen rationeel... Emotioneel wil je er niet Precies. aan. Precies. Ja, dus je houdt je vast aan die stromen van... Wat zal ik vaak belden van... Bart, hij heeft vandaag een tekening gemaakt. Ja, teken lijkt nergens naar, maar in ieder geval getekend. Dat was waanzinnig hoogtepunt. Want hij had weken niet willen tekenen, weet je. En dat was voor hem natuurlijk, dat weet je. Dus, ja, dat krijgt dan bovenmatig veel aandacht. zo'n tekening, een opleving. Want daar hou je dan aan vast. Van, oh, te gek, weet je wel. Hey, luister. Ja. Jij mocht een zomerplaat vragen. Okay. Dus ik denk, we gaan naar Saturday Night luisteren. Maar je komt met de Beach Boys. Hoezo? De zomerplaat. Nou ja. Weet je, ik bedoel, Saturday Night zou natuurlijk de voordeel 90 geweest zijn, toch? Ja, maar wel ja. Lekker. Ja. Ja, dat is waar. Maar waarom de Beach Boys? Vertel. Nou, Beach is een heel rare band. Kijk, jij hebt een, dat mogen we het wel te zeggen, voor de luisteraars. Jij hebt een achtergrond die voor een deel is geworteld in de klassieke muziek. We kennen elkaar van diverse opera's die jij bezocht omdat je dat geweldig vindt. Ik, omdat we uitgedroogd door... Maar ik vond ook geweldig. Ik vond ook echt geweldig. Maar jij bent daar een kenner in. Je hebt ook Puccini gedaan. Puccini heb je gedaan dit jaar. Weet je, aantal heb ik er een aantal van gezien. Vond ik ontzettend goed. Dank je. Ja, en dus jij vindt van klassieke muziek. Nou, wat ik het geweldig vind van Brian Wilson in dit nummer, Good Vibrations, is dat hij... Kijk, de jongens uit jouw wereld hebben ongeveer 3 kwartier nodig om hun punt te maken met een symfonie. He, dan Andante en Allegro en dan met dit en met dat en zo en... Eindeloos. Maar Brian Wilson okay. Met Beach Boys... Oké, okay. Voordat jouw introductie te lang wordt, gaan we nu naar de Beach Boys luisteren. Okay. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. Up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. NPO Radio 1. Het nieuws met Christian Bodebakker. De grote brand in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven is onder controle. Het lijkt erop dat een deel van het pand is gered. De brand veroorzaakte veel rookoverlast, waardoor op de nabijgelegen A12 de maximumsnelheid tijdelijk werd verlaagd. De Britse miljardair Richard Branson heeft de ruimte bereikt en is weer terug op aarde. Zijn ruimteschip vloog vanaf een vliegtuig naar 80 kilometer hoogte. De bemanning was een paar minuten gewichtsloos. Branson noemde het een van de mooiste momenten van zijn leven. De Belgische minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nog niets zeggen over ruimere openingstijden voor de horeca en de heropening van het nachtleven in België. Hij zegt dat hij geen loze beloftes wil doen en absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse yo-yo-beleid terecht te komen. En Sepp Kuss heeft in de Tour de France de tweede ritzege voor Jumbo-Visma geboekt. De Amerikaan liet op de slotklim zijn medevluchters achter zich en kwam als eerste over de streep in Andorra. De gele leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. En dan nu het weer met Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment zijn er in het midden en het noorden van het land een paar buien. Die lossen vanavond op en vannacht is het dan droog met minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. Morgen is er veel sluierbewolking, maar de zon weet daar toch een weg doorheen te vinden. En dus wordt het best aardig weer. Met temperaturen die kunnen oplopen naar zo'n 22 tot 25 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar zeker in Groningen en Drenthe zou er morgenmiddag in de loop van de dag een onweersbui kunnen ontstaan. Met misschien ook heel lokaal veel regen in korte tijd. En ook in Zeeland is er aan het eind van de dag of in de avond kans op een enkel buitje. Dinsdag wordt een natte dag met echt flink wat regen en ook buien met kans op onweer. Woensdag en donderdag dan trekt de noordenwind wat aan. Die is aan de kust vrij stevig en er kunnen ook wat buien ontstaan. En dat lijkt vooral te gaan gebeuren in het oosten en het zuidoosten van het land. Vrijdag neemt een hoge drukgebied het dan over, maar aanvankelijk nog met vrij lage temperaturen. Dat komt doordat de wind nog uit het noorden komt. Vrijdag wordt het dus zo'n 18 graden. Maar vanaf zaterdag en zeker vanaf volgende week zondag gaan de temperaturen aan het einde aan het eind van het weekend en ook volgende week flink omhoog. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek met Shaja Mourali. Ja, en ik geef meteen het stokje over aan mijn collega Jan Roels op Wimbledon. Hoe gaat het daar, Jan? Nou, het is 5-3 Djokovic in de vierde set. Djokovic dus 2-1 in sets voor. Heeft twee matchpoints gehad op de service van Berrettini. Heeft hij niet weten te benutten. Het is nu juice in deze game. De Italiaan heeft dus twee matchpoints weggewerkt. Nu gaat een eerste service fout. Is altijd lastig bij tennis. Hè? Je weet nooit het einde van de partij. Dit kan nog wel even duren. Maar Djokovic dus heel dichtbij zijn 20e Grand Slam overwinning. En zijn 6e Wimbledon titel op het centercourt van Wimbledon. Als de partij is afgelopen, meld ik mij. Ik ga naar Hartritme. Dat is de autobiografische roman van Bart Chabot. Ik vind het mooi, een mooi woord, autobiografische roman. Dat is inderdaad ook fictie. Behalve dan dat je vertelt over je eigen leven. We hebben het net gehad over Herman die eigenlijk met demonen ook vocht. Nida Hagen heeft dat prachtig bezongen in Herman Hiss. Der Wahnsinn ist eine Reise zur Hölle, weet je nog? Ja, das Gehirn ja. erkrankt und schwankt ja. zur immer neue Dimensionen da, wo die böse Mächte wohnen. He, uit mijn blote hoofd. Nee, maar dat vind ik geweldig. Ik was een Nina-fan, man. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dat was ook een opera-zangeres. Toch? Hey, maar die boze... Daar ging het fout met haar. Precies, die boze machten die zij beschrijft als ze het over Herman heeft. Dat verstand dat ja, naar andere dimensies gaat. Dat lees ik ook in Hartritme. Want we kennen jou natuurlijk als iemand die heel vrolijk kan doen. Ja. En voor het eerst lees ik angstvisioenen die Edgar Allan Poe niet zouden misstaan. Ja. Is dat literair? Ben je aan het kijken, dat kan ik ook? Of is dit echt? En om de luisteraar mee te nemen wil ik dat je eerst even vertelt over het masker van Cesar Zuiderwijk. We hebben natuurlijk ook nog de hand van je moeder die jaren is overleden, die langs een raam glijdt in de regen. We hebben een einde dat ik nog niet verklap. Maar het masker van Iring, drummer Cesar Zuiderwijk. Vertel, wat is dat? Ja, wij zijn goed bevriend, al heel lang. En zo goed dat Cesar mij volledig vertrouwde. Decennia geleden. En zei, joh, ik ga op vakantie. Wordt nogal vaak ingebroken bij mij. Maar van Erik ben en zo. En wil je mijn huis passen? Oh, sorry. Ik moet terug naar Jan Roels. Jan, wat is er aan de hand? Nou, Djokovic heeft gewonnen. Dat is toch wel een legendarisch moment. Voor de derde achter een volgende keer wint hij Wimbledon. Maar het is zijn 20e Grand Slam titel. Hij wint dus van Berrettini, de Italiaan, in 4 sets. Het is zijn 20e Grand Slam titel. En daarmee komt hij op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. De grote drie hebben nu allemaal 20 Grand Slam titels gewonnen. Djokovic op weg naar zijn trainer. Goran Ivanišević op het centercourt. Maar fantastische prestatie van de Serviër. Hij wint dus Wimbledon 2021. Dankjewel. Djokovic schrijft geschiedenis. We gaan terug naar Cesar Zuiderwijk. Een eng masker. Vertel het verhaal. Ja, dus hij had een. Hij liet mij het huis zien waar ik op moest passen. En toen zei hij, deze kast ik een beetje dicht laten. Want ja, ik zei, nou, hoezo? Ja, niet dat ik erin wilde komen in die kast. Maar is er wat. Nou ja, er zit een masker, een Japanse duivelsmasker in. Heb ik ooit gekregen van een vriendin. En, maar die relatie is uitgegaan en sindsdien, dat masker hing hier en dat ging allerlei dingen in mijn leven gingen mis. En heel goed vriend van mij kwam langs en zei, ja, dat komt door dat masker, want die had zijn vader ook gehad. En dat ding, dat masker, dat had bepaalde krachten. En dat, nou, daar krijgt steeds weer geen geloven, maar het viel me wel op dat er steeds meer dingen misgingen. Dus dat lag in de kast. Op een gegeven moment, zag een vriend van die ik voorbij langs kwam bij hem, zag dat masker. En die zei, die masker is niet helemaal niet goed, daar moet je van af en zo. Toen kregen zij die avond slaande ruzie. Terwijl Cesar nooit ooit ruzie met die gozer had. Over zijn violist. Thijs Kramer, geloof ik, dat hij heette. Van het concertgebouw. Maar vertel over het masker en die boze krachten. En toen, zei hij, oké, dan ga ik nu dat masker verbranden. Want dat was de enige manier om er vanaf te komen. Dus open haard aangemaakt, masker verbrand. En op een gegeven moment komen 6 politie- of brandweerauto's de straat in. En bleek dus, ja, mensen aan de overkant uit de ramen hangen en zo. En toen bleek dus dat masker in de open haard. Ja, dat was gewoon keurig in brand gevlogen, niks aan de hand. Nog geen vonkje wat de kamer in kwam. Maar boven de Prinsstraat in Den Haag en boven de Koninklijke Stallen en Paleistuin, enorme rookontwikkeling. Waarop dus buren hadden in de straat hadden, ja, er is een huis aan in brand. Dus dat masker had een soort van, ja, hoe moet je dat duiden? In ieder geval, de geest had het huis van Cesar verlaten, maar niet zonder een duidelijk spoor na te laten. Maar je boek zit vol met dit soort dingen. Ik noemde net al die hand van je moeder. Er is een meer dat jou op een gegeven moment uitnodigt. Een meer 's nachts in de mist. Zijn dit dingen die echt zijn gebeurd? Je begon de uitzending al met een vliegtuig. Of zijn dit angsten van jou die je voor het eerst deelt met het publiek? Nee, dat zijn wel dingen die. Nou, met de vriend van Herman, er waren natuurlijk Jan en de Storm bij vanmiddag, weet je. Dus nee, is geen flauwekul. Nee, ik hou niet van flauwekul. Daar heb ik geen tijd voor in mijn leven. Daar heb ik mijn leven te druk voor. Dus ik doe niet aan flauwsies. Dus ik ben niet vanaf alleen spookverhalen omdat het lekker griezel is, weet je wel. Nee. Kijk, in de kunst, maar ook in je leven is het zo dat. Kijk, je hebt natuurlijk de werkelijkheid, dat wil zeggen 1-1 is 2. Maar zo simpel zit de werkelijkheid niet in elkaar. In de werkelijkheid kan het namelijk ook zo zijn dat 1 plus 1 3 is of min 4. Als je in getal cijfermatig wil blijven denken. Dus, dus de volle ruimte van het leven komt tot uitdrukking ook in de dingen die niet rationeel verklaard kunnen worden. En daar heb ik wel een antenne voor. Luister, mag ik het met jou over. Ja? Ja, wat terugkomt op de zomerplaat net. Dat is wat jij net even zei. Wij kennen jou als vrolijke snuiter en zo. Dus ik heb bij de Beach Boys. Het grappige is dat het imago van de Beach Boys was een surfersband. Hè? Ja. Happy, weet je, surfplank, zeilen, op de surfen, noem op allemaal. Achter de meisjes zaten er allemaal niks mis mee. Maar oké. Maar in werkelijkheid was Brian Wilson, het brein, muzikale brein van de band, was doodsbang voor water. En durfde niet in zee te zwemmen. Weet je wel? En ze hadden een vader, de Beach Boys waren een aantal broers, met een aantal anderen zo, maar de broers Brian, de muzikale brein, Carl en Dennis. Dennis zelf is verdronken, van een jacht gevallen en verdronken. Maar die broers hadden een tyrannieke vader. Dus die vader bepaalde de muzikale koers van de band. En die soms niet met meisjes aan optreden, want die vader bleef overal bij. Een tyrannieke vader. Dus het imago van de Beach Boys, zoetsappig, All-American Dream Boys, weet je wel zo, was totaal niet wat de werkelijkheid achter de schermen was. En nou kom ik bij jou. Want je zet voor, ik kan hem alleen maar inkoppen, lieverd. Ja. De reden waarom ik de manier waarop jij het bericht van Hermans dood ontvangt niet door jouzelf laat voorlezen uit jouw eigen werk, maar via Splinter, is dat jijzelf voortdurend inderdaad dat imago van jezelf, de performer, de man die altijd ironisch is. Als ik lees hoe Splinter Sabot in confettiregen, maar ook in roze brieven over jou schrijft, zie ik een hele andere, veel meer weerloze Bart Sabot. Ook minder glamorous. Bijvoorbeeld, ik zie jou aan tafel sperziebonen schoonmaken. Ja, nou dat klopt. Ben je... Ja, vind ik zelf ook minder van. Heb je... Nee, ik vind het helemaal niet minder. Nee. Ben je er nu aan toe om je ware gezicht meer te laten zien? Ja, voor zover dat interessant is voor derden. Kijk, ik vind in kunst moet je altijd realiseren... Kijk, als het alleen gaat om jezelf, om iets om ik het zelf zo de moeite waard of leuk vindt of belang aan hecht, dan kan je het in je la leggen en is klaar. Maar op het moment dat je mee naar buiten komt, moet dus in kunst iets moet een universeel element hebben. Je moet je eigen privé-source kunnen uitvergroten nadat het voor andere mensen ook wel interessant is. Dat is wat ik wel meer doe nu, ja. Dat is... Dus een combinatie van waarachtigheid en ambachtelijkheid. Ja. Klopt, ja. We gaan ergens naar luisteren. Ja, ik heb iets leuks. Oké. Okay. Nee, maar voordat de logé ging sightseeing... Ja, volgens mij is het toch een Nederlandse... Onder haar sightseeing. Natuurlijk is het een Nederlandse... Armen en haar armen? Ja, hallo. Voordat de logé ging sightseeing... Onder haar satijnen klamboe. Hé, hij doet het niet meer. Wat? Hij doet het zeggen, redden we gewoon. Oh, ja. Hij doet het niet meer. Wat? Moet kijken. Tot er een sightseeing. Uit haar. Mooi volume. Uit haar. Nou, geshampoode haren. Jij schrijft over dit fragment in de Hartritme dat het niet meer bestaat, maar ik heb het gevonden. Neem de luisteraar mee. Wat is hier aan de hand? Beschrijf het. Ja, nou weet je, op een gegeven moment, ik deed heel veel televisiewerk. En op een gegeven moment, daar heb je ook een hiërarchie in. Ik werd teamcaptain, moet je nagaan, bij een taalquiz. En die taalquiz heette Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Het was op Net 5. Net 5 in een vrouwenzender. En daar werd de presentatrice werd daarvan Martine Bel. En de andere teamkind was Jan Rot. Dus elke zondag moesten we 4, 5 opnames doen. Maar elke keer werd uitgezonden. En op een gegeven moment zei een van die mensen... We hadden allemaal keurige, politiek correcte mensen altijd. Echt helemaal Hanneke Groenteman en Gertie Verbeet. En... Oh, hartstikke leuk. Op een gegeven moment zei ze tegen mij van... Bart, een beetje een reuring in de tent en zo. En heb jij nog een paar leuke vrienden? Ik zei, nou ja, ik ga op tournee met Martin Bril... Of Herman Brood en Jules Deelder. Ga op het theater in. Oh ja! Geweldig, vraag ze mee. Waarop Jules zei, nou, ik doe het geen quizzen. Maar voor jou maakte ik een uitzondering. Dus Jules deed mee. Ze zei, nou ja, maar kijk ook niet achterblijven. Dus Herman zat in een soort Napoleon-achtig pak. Ja, nou, het was zo dat Herman kwam de dag ervoor uit Portugal. En die had een stierenvechterspak gekocht daar. Oh, dat was het? Ja, Toreador was hij. Maar die sliep nog in een hotel bij Schiphol. En die kwam, anderhalf uur te laat, door het weiland. Terwijl een taxi voor zijn deur stond bij Jan van Eyck in Amsterdam. Maar dat was hij dus helemaal niet. Dus hij komt en die had dus om die reis te overbruggen een bepaalde mee. Dat hij een fles rum meegenomen uit de bar. En die had hij ook geducht aangesproken, die koeienweide. En ik kwam aan met een zonnebril op. En Jules had ook een zonnebril. Dus Jules tegen mij van, heb jij een zonnebril? Ik zeg altijd bij me, opzet dat ding. Dus toen begonnen we al mee dat wij in de show eindelijk aankwamen. En hierbij zijn jullie eindelijk. En nou, we gaan beginnen. En toen zei hij tegen ons, je gaat dan niet die zonnebril opzetten de hele tijd, hè? Nou, dat was wel de bedoeling. Wat zei ze, was er die zonnebril afzetten, was er godverdomme nou. Okay. Nou, toen was de toon gezet. Maar Martine, geweldige vrouw overigens, god heb haar ziel. Maar Martine was van de kleinkunst. En wij waren van de rock'n'roll. En de fout die Martine maakte, zou je kunnen zeggen, is Martine ging zich als een schooljuffrouw tegen ons richten. Wat ze had moeten doen, was gewoon mega go with the flow. Weet je, want het was natuurlijk was een waanzinnige, de enige echt leuke uitzending die je ooit hebt gehad. En, maar dat liep dus helemaal uit de klauwen, weet je wel. En het eigenlijk op een gegeven moment, de computer ging kapot van Toshiba. Dat was even de hoofdsponsor van het programma. Dus dat werd ook door ons meermalen gememoreerd. Ja, die kutcomputer is ermee opgehouden. Het ligt niet aan ons, weet je wel. Dus daar ging de sponsor, die haakt af, weet je wel. En op een gegeven moment, dat dicté wat Martine voorlezen, wat ze geen taal vastgenomen. Op een gegeven moment zegt, ging Jules uit Boothoofd zijn dicté maken. En dat eigenlijk met de woorden van de logé. Om los jeuk had aan haar klamboe. Dus dat werd een soort van seksuele, weet je wel, implicatie had het. Die totaal niet in de originele tekst had. Waardoor wij ook zeiden, op een gegeven moment van, ons dicté is veel beter dan dat dicté wat jullie gemaakt hebben. Toen kregen we 10 strafpunten. Terwijl in onze quiz helemaal geen strafpunten kon krijgen. Je bent heel lang, en Herman ook, in elk programma geweest. Ja. En op een gegeven moment zegt Bril volgens mij tegen jou, nou ga je eens even iets echts doen. Ja. Toen ben je gaan schrijven. Ja. We hebben natuurlijk allemaal Als je het niet hebt gelezen, dan heb je erover gehoord. De hand van jouw vader heb je geschreven. Ja. En een jeugd die niet altijd meeviel. Rakenklappen. Deel 2 is hartritme. Mag ik iets zeggen over het einde? Ja, want deel 3... Oké. Ja. Ik had het net over Edgar Allan Poe. Ja. Jij eindigt onder de grond, in je graf. Ja. En dat is volgens mij het perspectief in deel 3 ook, ja, toch? Klopt, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat is een, het is, gelijk komt er een vliegtuig. Nee, het is een boot. Ja, dan is, dat is ook trouwens wel symbolisch. Jij ziet ook echt overal iets, hè? Nou, we zitten hier natuurlijk aan het water. Kom terug bij het boek. Deel 3. Nou ja, oké, deel 3. Nou, ja, nou, dat is goed opgemerkt, S.H.S. En het komt erop neer dat deel 3 wordt verteld vanuit het perspectief van een overledene die ontdekt in de grond liggen dat zijn geest eruit kan. Dus het hele verhaal wordt verteld vanuit een overledene die een soort van afterlife betreedt. Die aan gene zijde is gekomen. Kijk, vanuit de gedachte, als je van A naar B kan, van de wereld en de wereld na de dood, dan moet je van A naar B moet je in principe ook van B naar A kunnen. Althans, in de kunst. En die weg ga ik bewandelen in deel 3. Dat is alleen technisch wel een pittig ding. Ik ken mensen die over hun graf heen regeren. Jij bent volgens mij de eerste die ik ken die over zijn graf heen schrijft. Ja, en ik moet ook zeggen, ik ben nu op 3000 woorden en tot nu toe bevalt het uitstekend. Heerlijk. Ja. Hey, je hebt ontzettend veel in het theater gedaan, je noemde het net al. We hebben natuurlijk genoten van jou in de vooravond waar je dan zit met je zoons om te praten over literatuur. Ja. Gaat dat ook in het theater gebeuren? Zou ik me zomaar kunnen voorstellen? Nou, ik geloof dat Splinter wel ambities in die richting heeft. Maar zijn vader gaat daar niet in mee. Althans, ik bedoel, als hij dat gaat doen, ben ik er van harte met hem eens. En ik stond en steunen waar dat kan. Maar ik zelf, nee. Ik heb het jaren gedaan. Je moet je voorstellen, ik begon in eind jaren 70 met optreden. In jongerencentra toen nog. Dat schrijf je trouwens prachtig in hartritme. 30 jongeren die met van alles bezig zijn. Nou, behalve met wat er op het podium gebeurt. 30 jongeren, dat was een goede, was een topdag. Dat hebben we ook al meegemaakt. Er was gewoon één iemand. Was de werkster. Die moest schoonmaken van een beentje van de vorige avond. Weet je. Oh, ongelooflijk. En ik ging met Sue mee. Die nam mij dan mee op. En dan kwamen de burgerwezens in Deventer, of waren zaal tumult in Almelo. En dan gingen we op om 8 uur. En dan waren er, 7,5 paardenkop. En dan was het afdeling geen gelul. Gewoon vol gas. Want zij zeggen, zoals Jules zei, zij zijn gekomen. Aan hun ligt het niet. Ja, en dan werd echt gewoon 2 uur gewoon plan gas, hè. Geen gelul. Maar nu ben je er klaar mee. Nou, het punt is, kijk, ik deed theater uit mijn hoofd altijd. Maar ik kan niet heel erg goed onthouden, dus ik moest altijd repeteren. Zoals in jouw wereld, klassieke pianisten en zo, die moeten natuurlijk vingeroefeningen. Gitaristen, violisten, weet je allemaal. Je kan niet zeggen, over een maand concert, de eerste van Bach, zou maar zeggen. Ik zie het wel de avond tevoren. Nee, dan moet je elke dag moet je natuurlijk die oefeningen En vooral doen. Met Dilder en met Brood, die gewoon maar wel deden op dat podium. Kijk, 450 mensen liepen op een gegeven moment weg uit Carré. In Carré, ja, inderdaad. Ja. Ja, die mensen hadden ongelijk overigens. Nee, absoluut. Weet je. Ik bedoel, overigens springen ze weg, liepen ze hadden betaald, dus het maakt niet uit. Maar, kijk, het idee van, en daar kwam Herman mee, die zei, kijk, theater maken, dat is een werkwoord. Dus theater maken. Wat de meeste mensen theater doen, is ze hebben een showtje. Hè, ik praat over cabaretier even. Met alle respect ook voor de cabaretiers. Laat dat even gezegd, bedoel. Ja, want Freek, je spreekt met heel veel Joep, liefde over Freek. Ja, absoluut. Weet je, Freek en Joep ook. En, maar terug. En Hans Steven. Maar de essentie is natuurlijk dat jullie lieten het ter plekke ontstaan. Ja, Herman zei, we gaan niet ons huiswerk laten horen of we ons huiswerk van buiten geleerd hebben. Nee, we gaan gewoon ter plekke gaan. Ik zei, hoe zie je dat ervoor? Ik snap 3 microfoons naast elkaar, gaat doek op. Jules en ik en jij naast elkaar. Ik zei, en dan? Nou, dan gaan we zeggen wat die dag hebben meegemaakt. Waarop ik zei, ik denk dat de mensen geïnteresseerd zijn. Nou, ze helemaal in mijn geval wel, ja. Je mag ook een zomerkaart sturen. Ja, nou, dat is niet moeilijk. De vakantiekaart. Ja, die gaat naar George Kooijmans van de Gold Earring. Leuk, hè? Want we zijn met Caesar al begonnen. We zijn met Caesar begonnen, ja. We moeten nog volgende week gaan we Berry en Rinus doen. Kom, zitten we hier gewoon weer. Tuurlijk. Maar George, zoals iedereen wel weet, George maakt niet de beste tijd door, fysiek. Is behoorlijk, heeft... Alles. Ja, het is echt allemaal heel erg bijzonder vervelend. Ik heb George leren kennen, een waanzinnig goede gozer. Volkomen recht door zee. Echt, bedoel... Weet je, what you see is what you get. Ik zal nooit vergeten, wij waren vorig jaar, was ik met zijn band, De Vreemde Kostgangers met Henny Vrienten en de Bouwman en de Groot. En ik was op mijn boek Mijn Vaders Hand in De Wereld Draait Door. En ik kwam er gewoon heen, zoals je het al kent allemaal. Ik kom daar boven en allemaal gezellig. En op een gegeven moment komt dus eerst Henny Vrienten naar me toe. Bart, leuk, je bent dus. En er begon al iets in de sfeer dat eruit komt. En dan kwam Sjors. Hé, hey, oude rukker, weet je. En het bizarre was, vier rockers bij elkaar. En het was vanaf dat moment, kwam Matthijs gedacht, zei. Het was nu zo dat wij te gast bij Matthijs waren. Matthijs was te gast bij ons. Mocht in zijn eigen show ook nog zijn eigen, hij was zeggen. Te gast bij ons, ja. Ik heb hem gezien. En Matthijs heb ik over gesproken, die had ook in de gaten. En je wilde, oh, laat maar gaan. Die jongens weten wat ze doen. Prima. En dat was een waanzinnige uitzending. Echt, het swingde en het deed en het knalde en het knetterde en zo. Het kraakte. Dus Sjors Kooijmans maakt moeilijke tijden door. Fantastische gozer recht door zee. Waardeer ik zeer. Ik had, nou, all the best. En een hele goede zomer voor Sjors. Ah, lief. Hey schat, we gaan naar... Het klinkt heel erg onjournalistiek en niet objectief dit. Sorry. Ik kwam helemaal vanzelf. We gaan naar het einde. We gaan naar My Way luisteren. Maar dat is een soort liedje van... Ik heb geen vroeging, nergens last van mijn geweten. Maar je hebt iets heel doms gedaan. Je hebt mij uitgenodigd destijds voor de boekpresentatie van Mijn Vaders Hand. Ja. En ik heb gezien wat daar aan het einde gebeurde. Oh. Jij kijkt naar deze lieve vrouw die hier nu links naast mij zit, Jolande. Ja. En jij zegt, sorry, en wat ben ik blij dat je me hebt gehouden. En op dat moment gebeurde hetzelfde wat ik hier in het begin schreef van Splinter. Toen moest jij ontzettend slikken. Wat gebeurde daar? Ja, nou ja, weet je, het is... kijk. Kijk, ik ben... Kijk, het zit zo in elkaar. Ik ben een dichter. Ik ben puur zang. Ik heb uit het punt begrepen, met aan de hand van Elvis Costello eigenlijk, je kunt niet leraar Nederlands worden en ook groot in de kunst worden. Dat gaat niet. Terug naar Jolanda, naar de kern. Ja, oké. Okay. Dus ik ben natuurlijk ontzettend egocentrisch. In essentie. En Jolanda heeft ontzettend veel moeite zich tot offers gebracht om mij in de gelegenheid te stellen om dat uit te kunnen leven. Om ook ik vind het natuurlijk geen kloten, weet je wel. En we hadden wel vier kinderen op een gegeven moment. En Jolanda heeft zichzelf voor een groot deel haar leven weggecijferd om mij in staat te stellen. En dat vanuit haar liefde voor mij. En jouw vader heeft je daar nog ongenadig op je flikker gegeven? Ja, absoluut. Maar maak je zin af? Nou, weet je, soms zijn van die momenten, en dat boek, mijn vader had voor mij wel een belangrijk boek, dat je wel realiseert, het is misschien wel het moment om even te laten merken dat je natuurlijk niet helemaal van de pot gerukt bent, dat het je niet ontgaan is, dat je vrouw natuurlijk je om te beginnen al vier waanzinnige kinderen geschonken heeft, omdat die vrouw ook altijd je gesteund heeft door dik en dun. En dat een weg was die ook voor haar natuurlijk niet altijd zo leuk was, of altijd zo plezierig of gemakkelijk was. Dus ik vond wel dat ik moest laten merken, op dat moment aan het gezellig en vooral aan haar, dat me dat niet helemaal ontgaan was. Is dit een hele ingewikkelde manier om te zeggen, ik hou zielsveel van haar? Nou ja, dat is ook zo. Maar... Ze zit nu een traan weg te pinken. Oh, oké, okay, ja. Okay, ah, ja, kijk. Ja, zie je, ja. Daarom zijn vrouwelijke interviewers zo leuk, Jolanda. Die staan aan jouw kant. Ja. Nou ja, weet je, het is... Kijk, ja, weet je, het is, je moet... Kondig My Way aan. Nou, je hebt honderden uitvoeringen van My Way. Er zijn twee de beste die ooit gedaan zijn. De ene is van Frank Sinatra. Die zegt heel goed, want Sinatra gewoon is cool. En je zingt over het leven, heeft hij geleid op zijn manier. Maar daar gaat nog één uitvoering overheen. En dit is van Herman Brood, de uitvoering. Waarom? Om Frank Sinatra zingt als een man die heel gebleven is. Herman zingt als iemand die kapot gegaan is aan het leven. Daarom is deze versie van My Way van Herman de beste die er is. Final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain, I've loved a life that's full, I've traveled each and every highway, and more. More than this, I did it my way.